Розкажи мені, де Вознаська воля, де Вознана, де Надія, де Вознаська воля, де Вознана, де Надія, де Вознаська воля. Йому вітер одвічає, знаю, Там зелену недію.